Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo ve Metropolitika dostları. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Leyla Bektaş Ata. Bugün onu ağırlayacağız Metropolitika'da. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu güzel davet için. Biz teşekkür ederiz. Bugün aslında Leyla ile çok fazla şey konuşmak istiyoruz ama özellikle mekan ve toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalarından işte gündelik bilgiyi akademik bilgiye dönüştürme, akademik bilgiyi de aslında gündelik bilgiye tekrar geri iade etme, dünya yaratma pratikleri belki de bunlara kadar değinen uzun bir yelpazede konuşmak istiyoruz. Leyla Bektaş'ın çok kıymetli çalışmaları var, akademik çalışmaları var. Onlar beni çok her zaman heyecanlandırmıştı ve her daim meraklandırıyor. Dolayısıyla bugün seni Metropolitika'da ağırlamaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Leyla Bektaş'ı dinleyenlerimiz için de çok kısaca tanıtmak isterim. Eğer eksik gedik bir yerde bırakırsam lütfen araya gir düzelt Leyla beni. Leyla Bektaş, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Basın ve Yayın Bölümlerinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimlerinden doktora derecesini aldı. Bir süre Cardiff Üniversitesi Coğrafya ve Planlama Okulu'nda misafir araştırmacı olarak bulundu. Kent, toplumsal cinsiyet, yoksulluk üzerine anlatı ve otoetnografinin aslında imkanları üzerine araştırmalarını yürütüyor, bunlar üzerine düşünüyor. Mekan ve toplumsal cinsiyet odaklı çalışmaları çeşitli kurumlar tarafından da ödüllendirildi. Dicle Kovacıoğlu, Ferhunde Özbay, Sevilay Kaygılak ve İlhan Tekili ödüllerini aldı. Bu çalışmalarından da çok çok konuşmak isterim bugün. Leyla Bektaş Ata, akademiyle sınırlı kalmamanın aslında çalışmalarının yollarını, farklı metodolojilerini, farklı yazma biçimlerinde, farklı türleri de aslında kullanıyor. Özellikle demin söylediğim gibi otoetnografi türü üzerine düşünüyor. Şu anda da Kadir Has Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışmalarını yürütüyor. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra ben aslında senin çalışmalarından da başlamak isterim. O yüzden hani ilk soruyla belki başlayabiliriz. Şunu fark ediyorum, yani araştırmalarında mekan, toplumsal cinsiyet, gündelik hayat ekseninde yoğunlaşıyor. Özellikle bu çalışmanın özneleri, çalışmaların özneleri de kent yoksulluğu ve kadınlar. Mekanın toplumsal cinsiyet ve sınıf tartışmalarıyla, belki de onların kesişimselliğiyle ilişkisini anlayan çok yönlü çalışmalar bunlar. Genel olarak aslında bu çalışmaların biraz arka planından, seni mekan, toplumsal cinsiyet, gündelik hayat, kadınlar üzerinden bunu deneyimlemeye iten neydi diye sorsam, biraz böyle çalışmaların arka planını bize anlatabilir misin? Tabii. Yani ben aslına bakarsan mekan çalışmaya el yordamıyla başladım. İstanbul'a 2009 yılının sonlarında yerleştim ve kentte o kendi yaşadığım yabancılaşmayı anlamak üzere, kent pratiklerimde bunu anlamak üzere çalışıp okumaya başladım, okumalar yapmaya. Yüksek lisansımı da bu kapsamda bir tez yazarak tamamladım. Bildiğimiz anlamda bu ilk akademik araştırmamdı. O dönem iyice yükselmeye başlayan binalarda, yüksek binalarda yaşayan insanların gündelik hayatlarını merak etmemle başladı. Ve o araştırmanın özneleri kent varsıllarıydı, tam aksine. Çoğunlukla da rezidans tipi binalarda yaşayan, bu binaların da yüksek katlarında yaşayan insanlarla görüşmeler yapmaya, o evlere konuk olmaya başladım. Sonra ben acaba böyle bir yerde yaşasam gündelik hayatım nasıl değişir diye düşünmeye başladığımda, bunun adının otoetnografi olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Ve bir güvenlikli site hikayesi adını verdiğim çalışma ortaya çıktı. Başakşehir'de bir sponsor aracılığıyla bir 14. katta bir daire buldum, oraya taşındım ve orada yaşamaya başladım. Bunları böyle kısa kısa belki ilk etapta anlatırım. Sonra dilersen açarak ilerleriz. Şimdi ben oraya taşındığımda böyle 20'lerinin sonunda henüz evlenmemiş, çalışan bir kadındım. Kent merkezinde çalışıyordum. Öncesinde Harbiye'de yaşıyordum. Buraya taşındıktan sonraki benim araştırmacı olarak ev, mahalle ya da muhit diyelim ve kent deneyimim nasıl değişti? Bunu anlamaya çalıştığım bir araştırmaydı bu. Dilersen sonra mı açalım? Ben böyle biraz kısa kısa ne çalışıyorum anlatayım istersen. Tabii, sonra açabiliriz. Bunları. Tabii ki. Tamam. Sonra tez araştırmamı yapmak üzere bu bir güvenlik istihdam hikayesini 2015'te orada yaşamıştım. 2015'in yazında. Sonra da 2017'de tez araştırmam için bu sefer Limontepe'ye gittim. Kent yoksullarının yaşadığı bölgeye. Burası benim de bir dönem parçası olduğum bir mahalle. Ve burada da tabii temel amacım şuydu. Temel amaçlarımdan biri diyelim, kendimin de bir dönem bir parçası olduğum bir bölgeden bilgi üretmenin imkanlarını sorunsallaştırmak istiyordum. Ve farklı metodolojilere kullanmaya çalıştığım bir araştırma oldu bu. Gecekondunun bekleme hali, gecekonduda büyümek, yaşamaya devam etmek nasıl bir mekan deneyimini beraberinde getiriyor? İzmir'in kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen bir yeri Limontepe ve burada yaşayan o iki kuşak insana baktım. Mahallenin kurucusu olan 50'li 60'lı yaşlarındaki birinci kuşak ve benim yaş grubumdaki 18-40 yaş aralığındaki ikinci kuşakla görüşmeler yaptım. İnsanlar bunu nasıl anlatıyor? Kuşaklar arasında bu nasıl değişiyor? Kadın ve erkeklerin anlatısında bu nasıl değişiyor? Bunu anlamaya çalıştım. Farklı topografyaların etkisi, kuşakların, kadınların, erkeklerin anlatıları gibi böyle kıyaslamalarla ilerleyen bir araştırma ortaya çıktı. Ve bu da tezden sonra İdeal Kent Yayınları tarafından Limontepe'de yaşamak, büyümek, beklemek, kentsel dönüşüm öncesi bir mahalle anlatısı adıyla kitaplaştı. Tezi tamamladıktan sonra 2019'da tezde öğrendiğim şeylerden birisi, meselelerden özellikle birinci kuşak kadınların kent hareketliliğinin bir hali sınırlı olduğuydu. Bu benim kafamda sürekli dönüyordu ama bu tezin sınırları içerisinde bunu çok derinleştirmeye imkan olmayınca bu sefer tekrar sahaya gitmek istedim ve bir araştırma projesi yazdım. Kent yoksulu kadınların kent hakkını böyle hani incelemeye dair ve o da Ralph Allenberg Enstitüsü tarafından fonlanınca ben bu sefer tekrar sahaya gitme şansı elde ettim. Fakat bir farklı, bu sefer yanında yönetmen arkadaşım vardı, Elif Miral Oktay. Ve tekrar kadınları ziyaret ettik. Şöyle cümleler geçiyordu örneğin ilk saha araştırmasında. Sen İzmir'e taşın, 20-25 yıl geçsin, konağı görme, kemer altını görme. Neden görmüyor bu kadınlar? Yani bunun sadece ekonomik gerekçeleri olamaz. Çünkü yoksulluk sınırında yaşayan insanlar değil bu insanlar. Bu önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Ama bu insanlar kent yoksulları. Hani böyle bir ayrım var. Kentin imkanlarına erişmekte sorun, sınırlılıklar yaşayanlar. Ve kente gecekondudan yani en formal bir bölgeden katılan insanlar. Bunlar tabii onları kent yoksulu yapıyor. Bulundukları bölgenin güvencesizliği, evlerinin güvencesizliği vesaire. Bu sebepleri anlamaya yönelik bir aksiyon alıyorlar mı? Hani aşmaya yönelik hani bahsettikleri gerekçeler ne? Onları açığa çıkarmak ve bunu aşmak için bir şey yapıyorlar mı? Kent ne? Kentlilik ne? Bunun gibi sorular vardı aslında sahaya çıkarken aklımda ve isteyip de kent içinde İzmir'de isteyip de göremedikleri, vakit geçiremedikleri yerleri hani birlikte tespit edip beraber vakit geçirdik, gezdik diyelim. Elif bu esnada müthiş videolar çekti ve bunlar işte Deutsche Welle Türkçe'de yayınlandı. Yani hem kentteki hareketlilikleri hani hem de buna ne tür anlamlar atfettiklerini evlerinde konuştuk vesaire. Ve hani bu kadınların ortak keseni, ortak kesen gerekçeler ekonomik kısıtlar ve gecekondulu olma idi. Ama hani tabii en formal çalışma şartları, deneyim eksikliği, bundan kaynaklanan kendi için talep etmekten imtina etme hali, mahalle baskısı, çocuk ve şimdi de torun yetiştirirken işte o kurumsal olanaklardan ve destek mekanizmalarından yararlanamama, eşitsiz ev işi yükü ya da evin tüm yükü demeliyim belki. Ve hatta gelecekte doğabilecek bütün sorumlulukların, borçların, olasılıkların da ağırlığını kendi gündelik edimlerinde taşımaya devam etmek, evet, kadınları kente katılmaktan alıkoyuyordu. Bu tabii bu araştırmayla ortaya çıktı. Bir de belki burada önemli altını çizmek istediğim meselelerden birisi, ben hep bunu merak ederim çünkü, hep buna çok önem veririm. Bir araştırmacıyla yönetmenin bu sefer sahada olma hali bize ne söylüyor? Bu evet, enteresan kesinlikle. Bir deneyimdi. Yani bunu da ayrıca hani düşünüp konuşmak gerekir ama bunun üzerine yazmaya çalıştığımız bir metni var. Hani bu da o metodolojik olarak bize ne söyledi? Tekrar konuşmak gerekir ayrıca. Şimdi de Kadir Has Üniversitesi'nde bir TÜBİTAK projesinde, 1001 projesinde çalışıyoruz ve elektrikli ev aletlerinin toplumsal tarihini kadınların gündelik yaşamlarındaki modernleşme tecrübesi üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Yani yine iş dönüyor dolaşıyor kadınlara, sınıfa ve mekana geliyor günün sonunda. Bu bir, şimdi ilk yılımızı tamamladık, arşiv çalışmamız bitti gibi. Şimdi sözlü tarih görüşmeleri başlayacak. Ve burada hani tabii ki bizim mekanımız kaçınılmaz olarak ev. Ama tabii bu ev kentin neresinde? Yani ne tip bir ev vesaire? Bunlar çok tabii ki bambaşka hikayeler anlatıyor. Belki küçük bir örnek vererek başlamak iyi olabilir. Şimdi bu projeyle ilgili henüz bir yerlerde konuşmaya başlamadığımız için çok heyecanlıyım ben, anlatmak istiyorum. Çok harika. Tabii ki. diye bir şeydeyim yani. Konuşma isteğindeyim galiba. Mesela bir örnek vermek isterim burada. İşte mesela 1950-60'larda Türkiye'ye reklamlara baktığımızda Türkiye'deki elektrikli ev aletlerinin çeşitlenmeye başladığını görüyoruz o dönemde. Ve hani kadınların hayatını kolaylaştırdığı iddiasıyla. Peki hangi kadınların diye sorduğumuzda da işin sınıfsal yönü açığa çıkıyor. Ve tabii ki farklı toplumsal dinamikleri de göz önünde bulundurarak buna cevap vermek mümkün. Mesela bu dönem tabii köyden kente göçün hızlandığı bir dönem, apartmanlaşmanın hızlandığı bir dönem. Ama örneğin apartmanların o inşası sırasında mutfakların küçük, karanlık, apartman boşluğuna bakan yerlere inşa edildiği bir dönem. Hani birçok orta üst sınıf apartman dairesinde bile durum çok değişmiyor. Hani bu aletleri alıp nereye koyacağız sorusunun bir cevabı yok. Buzdolabını bile mutfağa sığdıramadığımız zamanlar. Şimdi bu aletlerin tabii hedef kitlesi orta üst sınıf kadınlar ama bu kadınlar için örneğin güvencesiz kadın emeği bu göç sayesinde o kadar ucuz ki bu cihazları satın almaya gerek yok. Çünkü onlar kullanmayacak zaten. Ve hani hala da pahalı yurt dışından geldiği için tabii ki. Tabii ki gündelikçe istihdam ediliyor vesaire. Bir başka mesele de mesela gecekondu bölgelerine baktığımızda bugün bildiğimiz anlamda mutfakların ne zaman ortaya çıktığı çok hani şey muğlak bir mevzu ve hani benim Limontepe araştırmasına dönüp söyleyebileceğim şey şu ki örneğin orası 1970'lerin sonunda kurulsa da bugün bildiğimiz anlamda bir mutfak kadınlar için 2000'lerin başında mümkün oluyor. Onun öncesinde şöyle diyor mesela, piknik tüpü nereye giderse mutfak orada diyor. Hani o zaman yani bu mesele gerçekten çok sınıfsal, toplumsal cinsiyete çok içkin. Piknik tüpünün peşinde kimin koştuğunu biliyoruz. Ve hani mekan deyince evet bunları birbirinden ayıramıyorum diyorum ve susuyorum burada. Ya çok harika anlatıyorsun, çok güzel anlatıyorsun ve hepsi aslında birbirine bağlanan noktalar. Ayıramıyorsun o anlamda. Benim aslında çok sormak istedim yani o eklemli sorulara da değindin ara ara ama belki şunu da sormak mesela bu elektrikli ev aletlerinden de yola çıkarak aslında senin hani o bir güvenlik site hikayesini de belki işin içine katarak ta oradan gelen bir metodolojik bir pedagojik yaklaşımınla aslında saha ve araştırmacının kendi kişisel deneyimi, duyumları dediğin gibi bir sürü kesişimsel alan, sınıf, farklılıklar, işte etnisite hepsi aslında orada birleşiyor ve sahayı da dönüştürüyor. Belki araştırmacının kendisini de dönüştürüyor. Öznelerin kim olduğu o kadar belki de fix kategorileri sokmamızı zaten istemiyoruz ama bu süreç belki onu patlatıyor da diyebiliriz. Yani senin araştırmalarından işte mesela bir güvenlik site hikayesi, Limontepe ve şu an hali hazırdaki mesela elektrikli ev aletleri çalışmalarındaki o sahadaki hem araştırmacı kimliğinin hem de o duyumlar, işte kişisel diyelim kişisel arka planlar, onun birleşmesi sence ne yaratıyor bütün bu çalışmalara dair? Yani çok belki ucu açık bir soru ama çok da önemli bir yerden yaklaşıyorsun gibi. Ya evet, o aslında bakarsan bence çalışmayı bambaşka bir çalışma yapıyor. Yani bu araştırmayı işte Deniz yaptığında başka bir şey çıkıyor. Gerçekten Leyla yaptığında başka bir şey çıkıyor. Bu sebeple araştırmacının konumsallığını, ya hangi araştırmayı yürütüyorsak yürütelim, inkar etmemiz mümkün değil. Kesinlikle. Bundan bağımsız olmasını talep etmemiz gerçekçi değil. Bu sebeple bu araştırmayı ben yapıyorum, ben de buyum demek sanki çok değerli gibi geliyor bana. Mesela ben örneğin bu bir güvenlikli site hikayesini çekerek yanıtlamaya çalışsam ilk etapta bunu şunu söyleyebilirim. O zaman işte 28 yaşında bekar bir kadınım. Örneğin orada çocuk parkında bulunuşum biraz sorunlu oluyordu o esnada. Yani neden orada oturup vakit geçirdiğimi çok fazla meşrulaştıramıyor gibiydim. Şimdi o zamanki Leyla'nın yaptığı araştırmanın ortaya çıkardığı verilerle örneğin bugün evli işte 1,5 yaşındaki kızıyla örneğin oraya taşınıp aynı şekilde yaşamaya başlayan Leyla'nın ortaya çıkaracakları işte gündelik yaşamdan doneler diyelim ciddi anlamda farklılıklar taşıyacaktır. Hani hem sınıfsal konumu değişen hem işte evlilik, çocuk vesaire gibi durumlar. Çünkü Leyla'nın kentten beklentilerini de değiştiriyor. Yani bir mekandan beklentilerini değiştiriyor. İşte o güvenlik algısı bir dönem çok komik bulunurken belki şimdi çocuğun için isteyebileceğim bir şeye dönüşebiliyor. Bu sebeple bu çok şey, benden ve o an içinde bulunduğum durumdan bağımsız değil. Bir yandan da bu feminist araştırmaların uzun hani yani karşı çıktığı o hijyenik araştırma meselesi var ya, hani nötr olma evet. falan. Buna karşı çıkmanın bir yolu gibi geliyor bana. Ve bir şekilde benim araştırmalarımın içine hani otoetnografi giriyor gibi geliyor. Ya da ben belki araştırmalarımı oradan doğru bulabiliyorum gibi. Ya da mesela şimdi mutfak araştırmasına baktığımda meselenin sınıf yönünü bir şekilde bunu Limontepe en azından onun sahasının bilgisine sahip olduğum için oraya bağlamadan düşünmem sanki çok söz konusu olmuyor gibi geliyor. Bu sebeple zaten neden ayrıştıralım? Hani bu bir tabii ki durum, bir önemli bir durum ama yani ben mesela burada şunu açıklayabilirim sanki. Ben sahayı nasıl tanımlıyorum? Sahayla nasıl ilişkileniyorum? Saha dediğim şey ne? Biraz belki bundan bahsetsem bütün araştırmaları da kesen hani bir yere varabilirim gibi geliyor. Şimdi araştırma sahası denen düzlem aslında benim için sınırları çok belirgin bir düzlem değil. Saha bende başlayan ama benden de ibaret olmayan, yani benimle sınırlı olmayan ve farklı düzlemlere uzanan ama günün sonunda yine bana dönen bir forma sahip. Bu sebeple hani keskin bir bende şey yok, hani sahaya inme, sahada olma ayrımı yapamıyorum. Mesela bunu 2015'te o güvenlik listede yaşarken böyle kavramsallaştıramıyordum açıkçası. Çünkü çok el yordamıyla ilerleyen bir çalışmaydı. O ve yaptığım şeyin otoetnografi olduğunu yaparken anladığım bir meseleydi. Mesela orada bazı günler şöyle şeyler vardır. Bazı ezber bilgiler vardır ya hani etnograf için ya da işte sosyal bilimci için. Hani çık dışarıda vakit geçir, gündelik hayatı gözlemle, daha fazla evet. insanı gör, daha fazla mekanı, değil mi? Hani böyle evet, öğreniriz bir genelde. Dışarıdan bir gözlemci, üstten bir gözlemci. Evet. Hatta. Evet. Zaten ben çok fazlasıyla üstlendim 14. katta. Hani gerçekten olarak. Kelimenin gerçek anlamıyla da. Şimdi orada örneğin bazı günler gerçekten gözlem falan yapmak istemiyordum. Yani evde kalmak istiyordum. Evde durmak istiyordum. Ama kendimi dışarı çıkmaya zorluyordum. Şimdi bu çok çelişik bir durum bir yandan. Çünkü yine kendimi sanki ayırmaya çalışıyorum sahadan. Yani saha sanki ortak alanlar Ve ben oraya dahil olmalıyım gibi. Şimdi baktığımda tabii ki oraya çıkmama isteğim de bana bir şey söylüyor ve bu binayla da çok ilgili, evin yapısıyla da çok ilgili. İşte daracık, otelvari, geçtikçe yanıp sönen fotoselli lambaların olduğu uzun koridorlarla da çok ilgili gibi gibi. Yani zaten mekan çalışıyorsun, zaten kendi deneyimini çalışıyorsun. O zaman evet, saha böyle orada bir yer var ve oraya katıldığın bir yer değil tabii ki. Mesela burada şunu, şu örneği de vererek belki ilerlemek lazım. Hani güvenlikli siteyle ilgili şunu söylemek isterim mesela. İlk oraya taşındığımda Başakşehir'e çevre yolunun kenarından ilk gidiyorum yani. Çevre yolunun kenarında bir güvenlikli site burası ve bir kaldırım yok, yaya yolu yok. Çünkü yani tahmin edeceğin üzere bu tür yeni yapılan yerler hep otomobil eksenli. Hani bir insanın toplu ulaşım kullanması, yürümesi, insan olma sınırları ve pratiklerine dair hani tahayyüller genelde törpüleniyor. Yürürken sürekli bir şekilde hani yanından tabii tırlar, kamyonlar, bir şeyler geçiyor. Bir takım araçlar ve sürekli korna çalınıyor. Şoförler kafalarını uzatıyor, laf atıyor, küfür ediyor. İnanılır gibi değil ama evet, bunlar yaşanıyor. Sonra o günün akşamı ben kendi günlüğüme yazıyorum işte, notlar alıyorum falan. Şöyle bir şey yazıyorum oraya. Diyorum ki bundan sonra eğer o yoldan yürüyeceksem ne giydiğime dikkat etmem lazım. Ya acaba ne giymiştim o gün diye dönüp kendime bakıyorum. Yani bu çok, nasıl diyelim? Tabii ki orada ben her gün sokağa çıkarken başına bir şey gelebileceği ihtimaliyle yetiştirilen bir kadınım. Ve her gün bununla ilgili medyada hani onlarca haber ve yorum okuyorum ve felaket haberleriyle karşılaşıyorum. Günün sonunda bu meselelere çok açık bir zihne sahip olduğumu düşünsem de kendimi ve kendi bedenimi sorguluyorum ve sanki sorun bendeymiş gibi yaklaşıyorum ister istemez. Çünkü evet, ben bu toplumda büyüyorum ve bu pratiklerle araştırma yapıyorum zaten. Hani bu biraz çelişik ama kaçınılmaz olarak böyle olmuş bir durum hani. Ve ben orada araştırmacı olarak o ön yargılarımla, değerlerimle, korktuğum an verdiğim tepkilerle oradayım diyerek belki hani noktalamam iyi olur burada durumda. Yani her şeyini aslında katıyorsun dediğin gibi, yani içselleştirdiğimiz belki o bütün o toplumsal cinsiyet kurgularını, kültürel kodlarını, ne kadar hani bağımsız bir hani tahayyülle orayı tekrar düşünmek istesen de aslında bütün o kültürel şeylerle birlikte oradasın. Bu benim aklıma çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim Ruth Behar vardır mesela. Onun The Vulnerable Observer, Türkçe'ye nasıl çeviririz onu? Kırılgan belki yani gözlemci gibi. O da Behar da bir antropolog ve aslında antropolog olarak etnografi ve güncel türünü kesiştirerek hem etnografinin sınırlarını hem de o türün sınırlarını çok genişletiyor. Tam da senin söylediğin yerden hani konuşuyor. Bedenselliğimizi, konumsallığımızı, korkularımızı, bütün o efektif dediğimiz o duyumsal karşılaşmaları, hepsini aslında araştırmanın o sağ dediğimiz, bence çok amorf bir şey. Sen çok güzel anlattın. Yani sınırları çok hani köşeli bir yer değil, gayet geçirgen ve amorf bir şey. Tam onun içine koyuyor mesela Behar. Ve aslında öznenin de o sahadaki öznelerinde sınırlarını çok çok genişletiyor. Yani buradan belki şey, senin bütün bu anlattıkların bana birazcık türü de nasıl algıladığın hakkında biraz ipucu veriyor. Yani etnografi çok kısa bahsettin ama yani belki biraz daha arka planını merak edersek, yani etnografi geçen zamanlarda nasıl bir şeydi? Nasıl algılanıyordu? İşte Türkiye'de nasıl algılanıyordu? Belki biraz dünya örneklerinde nasıl algılanıyordu? Ve şimdi bu bedensellik ve konumsallık hikayeleriyle, araştırmacının bütün kişiselliğiyle orada olmasıyla birlikte sence nerede duruyor mesela? Ve hani bunu nasıl daha farklı yerlere çarpabiliriz diye, böyle ben de çok ucu açık soru soruyorum belki ama hani senin anlattıkların hep bana bunları çağrıştırdı. Ben en son getirdiğin noktayı aslında bana daha yakın buluyorum. Yani bugün geldiği noktada evet, yani araştırmacının bedenselliği, duyumları, işte o sezgileri bile bana kalırsa araştırma verisine dönüşebilecek bir potansiyele sahip. Çünkü bunları törpülediğimizde, bunları ortadan kaldırdığımızda elimizde o kadar kuru bilgi, metin, gözlem notları kalıyor ki aslında bunu bizim bir yere bağlamamız ve teorize edebilmemiz çok da mümkün hale gelmiyor gibi. Yani artık birçok şey konuşuluyor. Yani örneğin yürürken yapılan metodolojilerden bahsediliyor. Etnografiyi bu şekilde yapmanın kendisi. İşte o mobil, hareketli metodolojiler. Belki buna değiniriz yine. Ben biraz daha etnografiye, tabii etnografi bir teknik olarak değil de bayağı metodoloji, bir epistemolojiyle güçlü bağı olan daha üst bir çatı olarak tabii ki ele alıyorum. Ve örneğin bu Limontepe araştırmasında yani etnografiyle zaten otoetnografiyi birbirinden çok ayıramıyorum. Hani çok çok ayrılabildiğini de sanmıyorum. Zaten etnografi yaparken de kendi notlarımız, işte alan notlarımız, yazdığımız günlükler vesaireyi zaten açıyoruz. Hani bu sebeple bunları çok ayırabildiğimi söyleyemem. Limontepe araştırmasında otoetnografiden yararlandığımı söylememin sebebi, özellikle belirtmemin sebebi, kendi yaşam deneyimimi, yani orada bir dönem yaşamış olmamın bilgisini mevcut veriyi yorumlarken kullanıyor olmamla ilişkiliydi. Fakat mesela orada yaşam öyküleri de dinlemiştim. Ve yaşam öykülerinin de etnografik bir araştırmaya şöyle bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Gözlemlediğimiz grupların diyelim bugün neden böyle davrandığını anlayabilmenin arka plan bilgisini veriyor gibi geliyor bana. Yani geçtiği yolları hayat öyküsünden dinleyip toparlamak ve bununla birlikte tekrar o kişiye ve onun mekanı kurma pratiklerine bakmak daha derinlikli bir bilgiye alan açıyor gibi geliyor bana. Ve o sebeple hani o benim için çok güçlendiriciydi. Örneğin orası benim de kısmen, artık kısmen diyorum çünkü oradan taşındıktan 12-13 yıl sonra tekrar oraya gitmiştim araştırma yapmaya. Farklı bir sınıfsallık, eğitim durumu ve hani uzun süredir orada olmayan birisi olarak yaşamayan. Ve bildiğini sandığın kişileri de çok bilmediğini bu yaşam öykülerini dinlediğinde anlayıp bugünkü işte o örneğin bekleme halini, işte dönüşümü bekleme, yıkımı bekleme vesaire, hani oradaki mekanla ilişkilerini anlamayı daha derinleştiriyor gibi geldi bana. Ya da başka neler yapabiliriz etnografik bilgiyi de kuvvetlendirmek, güçlendirmek için dediğimizde örneğin burası kenarın bilgisi, yani kentin kenarı. Aslında çok merkez, kent merkezine çok yakın ama en formal olmasından dolayı kenar. Bu Asef Bayat'ın söylediği bir şeydi sanırım. Metropol kentlerde işte bu kenar çevre ilişkisi çok hani şeydir, geçişkendir, çok hızlı değişir Nera'nın değil mi? Nera'nın çevre, evet. Nera'nın kenar, evet. Olduğu. Bunu ben Limontepe'de çok iyi gözlemledim. Gerçekten de hani öyleydi. Bir dönemki halini bildiğim için şimdi şehre artık çok yakın oldu geçen yollarla vesaire ve çok gözde bir bölge haline geldiği için el değiştirme ve hani o soylulaşma pratiğinin eşiğinde bir yer. Mesela buranın bilgisine de sahip olamadığımız için resmi anlamda kurumlar düzeyinde, kent arşivinde vesaire, böyle bir yerin bilgisini etnografiden ve yaşam öykülerinden doğru toparlamak dışında elimizde fazla bir seçenek yok. Çünkü kent arşivi size yok, yani hani böyle bir bölgeden bahsetmiyor. Burada mesela aile albümleri örneğin önemli bir kapı açan bir alan açtı. Bu vesileyle bölgenin eski fotoğraflarına olabildiğince erişebilmiş olduk. Fotoğraflar üzerinden konuşmaya, anlatmaya ve hani o mekanın bilgisini açmaya çalıştık vesaire. Bunları hani o anlamda değerli buluyorum. Ama tabii burada şunu özellikle belirtmek lazım. Yani bu tek tek tek hikayeler, bireysel hikayeler, bir de hani o tırnak içinde onu özellikle baskılayarak söylüyorum. Toplumsalı anlamak için bize nasıl bir kapı açıyor? Önemli bir soru diye düşünüyorum ve burada olabildiğince fazla yaşam öyküsü dinlemenin örneğin o etnografik veriyi de güçlendirdiğini ve hani o mikro bir sürü tekil bireyin hikayesinden bir, tabii ki bir en üst anlatı, büyük anlatılardan bahsetmiyorum ama olabildiğince soyutlanan bireylerin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan ama bölgenin de tarihine eklemlenebilen bir veriyi ortaya çıkarmada önemli olduğunu düşünüyorum esasında. Hani bu sebeple Her bir hikayeden günün sonunda dönemin politik yapısını, toplumsal ve kültürel yapısını anlamak için önemli çıkarımlar ortaya hani çıkıyordu. Ve hani o anlamda etnografi benim için günün sonunda şöyle bir düzleme taşınmış oluyor. Hani böyle formal olanla enformal olan, bireysel olanla toplumsal olan, sahada olanla saha dışında olanın birbirine yani o sınırların bulanıklaştığı bir metodoloji bana kalırsa ve çok ayırmaya da çalışmıyordum aslına bakarsan. Ve hani günün sonunda o günlüğüme yazdığım not o gün yaptığım görüşmeden daha az değerli değildi. Ben hiçbir etnografın da aksini iddia ettiğini düşünmüyorum aslında edeceğini. Böyle yani etnografi olabildiğince başka metotlarla da desteklendiğinde sanki daha da güçleniyor gibi ve bugünün bilgisi daha iyi açığa çıkıyor sanki. Evet, sanırım kuvveti çok güzel anlattın. Tam da kuvveti burada sanırım ve hani diğer farklı metodolojileri de çok rahat bir şekilde değiyor, temas ediyor. Mesela benim aklıma hani seninle birlikte sessiz düşünüyorum şu an ama mesela ben hani edebiyat okumasaydım, bütün eğitim hayatını edebiyat üzerinde kurmasaydım sanırım sosyal antropolog olurdum diyorum. Çünkü o etnografinin size verdiği tam da size demin senin söylediğin o sahanın ve öznelerin geçirgenliği birbirine temas ettiği noktaları aslında edebiyatta da çok hissediyoruz. Ve ben doktora süreci boyunca Washington Üniversitesi Amerika'da etnografi ve edebiyat odaklı çok 2-3 ders aldım. Ve aslında işte gündelik hayatın o şeyi, etnografisi, o sahanın senin tam konuştuğun yerden bir şekilde anlamlandırılması aslında edebiyata o kadar yakın duruyor ki. Çünkü yani biz ne diyoruz genelde? Hani ben öğrencilerim de aynı şeyi söylüyorum. İşte teoriden metne değil, metinden teoriye gideceksiniz. Yani metin aslında size bambaşka şeyler söylüyor ve metinden çıkıyor aslında her şey. Yani işte Ahmet Tanpınar'ı okurken Bilge Karasu'yu okurken aslında bambaşka bir şeyler çıkıyor ve oradan biz belki teoriye doğru gidiyoruz, yelken açıyoruz. İşte sanki sağının bize öğrettikleriyle o sağ artık her neyse senin de söylediğin gibi çok güzel tarif ettiğin gibi oradan çıkan bir şey oluyor gibi geliyor bana. Ve ben bunu özellikle kendi mesela edebiyat derslerimde de şöyle bir şekilde deneyimliyorum. Çok ayrı belki kategoriler ama bence teyit birbirine çok temas da ediyor bir anlamda. Mesela hani travma çalışıyorum. İşte travma ve toplumsal cinsiyet hani edebi metinlerde çalışıyorum. Ve hani travma üzerine yazarken mesela mesela pandemiyi düşünelim. Pandemiyle gelen bir sürü kayıp var. Bir sürü yas, tutulamayan yaslar var. Ya da en hani özelinde tam doktora tezim yazarken, travma üzerine yazarken, yas üzerine yazarken babamı kaybettim mesela ben. Ve o yaz tutma süreciyle tez yazma süreci, yaz üzerine yazma süreci birleşti. Çok enteresan bir şekilde birleşti. Ve o akademik hani nasıl diyelim jargonun o akademik tez formatında ben şey denedim. Giriş kısmında ben böyle bir şey yaşıyorsam, böyle bir yaz sürecinden geçiyorsam şu an bunu ben bu çalışmaya katmalıyım. Katmazsam bu olmaz. Bu bedensel bir konumsallık orada olmalı. Hatta tez danışmanım çok sevdiğim bir insan. Hala çok görüşüyoruz, seviyoruz. Dedim nasıl olur böyle bir şey? Yani çok hani katı bir formatımız var biliyorum ama ben bu şey girişi başka türlü yapmak istiyorum. Yani daha kişisel yapacağım ama çok da kişisel olmayacak. Oradan teoriye gideceğim. Ve gerçekten ikisinin birleştiği işte belki de benim sağımın yas tutma tecrübemin, işte babama tuttuğum yasın, işte Burhan Sönmez'in romanındaki yasla birlikte bir şekilde entegre olduğu bir şey ortaya çıktı. Yani ve ben sanırım bunu sadece edebiyatta ya da antropolojide değil, ben bunu şu an çok alanda görmeye başladım. Yani kendi kişisel tecrübelerimizi, işte duyumsal alanlarımızı, araştırmamıza, yazdığımız şeye, ürettiğimiz şeye katmadığımız sürece sanki bir yanımız eksik kalıyor gibi. Ben de çok uzatmış olabilirim ama çok katılıyorum. Çok güzel anlattın. Düşünce bulutları açtı bende de böyle bir şey. Evet, çok güzel anlattın Deniz. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum ve aksinin sanki biraz rol yapmak gibi olduğunu düşünüyorum sanırım. Gerçi bilmiyorum. Yani akademik bazı tabii gruplar da bunu çok hani çok benimsemiyor. Tabii, tabii. Çok çok katı duran, çok bunu kendini saçma gibi görenler de var. Ama ben orada ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Kendi konumsallığını anlatmakla kendi mahremiyetini açmak ya da saçmak arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Ve burada mesela o yaşam öyküsünü dinlediğim kişilerden, hatta buna o kadar dikkat etmeye çalıştım ki günün sonunda kendimden çok çok az bahsettiğim bir otoetnografik metin ortaya çıkmış oldu Limontepe kitabında aslında. Geçen haftalarda Yıldırım Şentürk'le bir söyleşi yaptık. Sayın Burak Kurban ve Yıldırım Şentürk. Yıldırım Hoca dedi ki, yani ben senin babanın ne iş yaptığını kitabı okuduğumda anlamadım dedi. Çünkü bahsetmedim. Yani çünkü şöyle bir durum oluyor. Ya özellikle bahsetmedim değil ama kendimden çok da bahsetmemeliyim diğerlerini bastıracak kadar gibi bir çok anlayış. Bu sefer de sanki bunu şimdi düşününce bunu paylaşmam gerekirdi. Evet, yani neden paylaşmadığım büyük ihtimalle bu noktada sakınmaya çalışmamla ilgili diye düşünüyorum. Ve burada bir denge var bence. Bu az önce bahsettiğim işte o saha, saha dışı vesairenin senin verdiğin örnekte de gördüğümüz gibi. Hani bu kadar bulanıklaşması sahayı da bütünüyle ortadan kaldıran ve gününde yok yere giden günün sonunda bir şey değil yani bahsetmeye çalıştım. Burada belki tekrar altını çizmekte fayda var. Çok doğru, çok güzel söyledin. Harika gidiyor ama istersen bir şarkı arası verelim. Senin bizler için seçtiğin Bohemian Rhapsody var. Queen'den dinliyoruz. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Tamamdır. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dostları. Queen'den dinledik Bohemian Rhapsody. Bugün Metropolitika'da konuğumuz Dr. Leyla Bektaş Ata. İlk yarıda çok şey konuştuk, konuyu gerçekten çok keyifli açtı. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ben biraz Limontepe kitabına dönmek isterim. O kitabı biraz daha belki hani açmak dinleyenlerimiz için de yararlı, faydalı olabilir. Yani bu süreçte özellikle hani kadınların kentle olan ilişkilerini kendi ağızlarından dinlediğiniz ve demin sen de söyledin onlarla İzmir'in farklı noktalarını yürüdüğünüz, videolar çektiğiniz bir hazırlık süreci de vardı. Yani biraz bize o süreci de anlatır mısın? O kadınlarla birlikte kenti deneyimlemek, tanıklık etmek aslında, kenti tanıklık etmek nasıl bir süreç oldu? Belki biraz bundan bahsedebilirsen çok seviniriz. Önce belki biraz o sahayı, yani orayı nasıl saha kıldım, yani niye Limontepe, nasıl tabii tetiklendi, belki biraz oradan başlamak dilersen. Tabii ki. Sonra videolara gelmek uygun mu? Tamam. Tabii, çok güzel. Bir beşeri coğrafyacı var. Bu aralar onun metinlerine aslında bakıyorum. Şöyle bir şey söylüyor Jane Rickettine. Yürüyüş mekanlar arasında hareket, hikaye anlatmak gibi diyor. Yani o yürümenin açtığı, ne diyeyim, hafıza da açtığı katmanlardan aslında bahsediyor. Ve bu hareketli metodolojilere bağlanan bir yere gidiyor aslında günün sonunda. Ve mekanda hareketli olmanın hani hafızada yarattığı o çağrışımlar. Şimdi ben ilk Limontepe'ye bu bağlamda 2016'nın sonunda gittiğimde ve kuzenlerimle mahallede bir yürüyüş yaptığımızda ve çocukluk ve ilk gençlik anılarımız üzerinden sohbet ederken ben tabii bu hareketli metodolojilerden de bu beşeri coğrafyacının bu sözünden falan da habersizdim tabii. Ama hani orada böyle dolaşmak, o yürüyüş, işte o çocukluk oyunları, komşuluk ilişkileri, özlemler, kayıplar, elde etmek istediklerimiz ve elde ettiklerimiz arasındaki o sohbet ve ortaya çıkan o mekan deneyimi, ki bunun içerisinde tabii hatırlama, unutma, anlatma, tartışma, gezinme, böyle birçok şey var tabii. Bütün bu hani bedensel ve zihinsel olarak orada olma hali, tamamen o mekanda. Ama mekanın illa da bugününde değil, hani o geçmişten bugüne o mekanda gezinme hali, sanıyorum bölgeye tam anlamıyla temas etmeme izin verdi. Ve az önce sen bahsettin ya, metodoloji metinden çıksın dedin ya, hani burada da metodoloji sahadan çıktı. Aslında hiçbir fikrim yoktu, oraya çalışacağıma dair de bir fikrim yoktu, tam düşünüyordum ne çalışacağım tezide falan derken Ve ne benim için orası benim araştırmamı yürüteceğim tekrar bölge haline geldi. Sonra 2017 Ocağı'nda oraya ilk gidip ilk defa pilot yani resmi olarak araştırmacı olarak gidip pilot görüşmeler yapmaya başladım. Sonra da aynı yılın sonbaharına doğru alan araştırmamı büyük oranda tamamlamıştım. Burada neye baktığımı belki kısaca tekrar dile getirmek önemli olabilir. Burada birinci kuşağın göç basamaklarına bakıyordum yaşam öykülerini dinlerken. Sonra ben onu şöyle kavramsallaştırdım. Göçmen, sakin, dönüşüm sonrasında da yolcu. Kentin neresine gideceği belirsiz. Çünkü büyük oranda orada kalamayacak. Ekonomik olarak bunu karşılayamayacağı için. Onların mahalle kurma hikayelerini, devlet ve diğer kurumlarla karşılaşmalarını, geliştirdikleri taktiklerini, çocuklarını büyütüşlerini vesaire bunları dinliyordum, dinledim. İkinci kuşağa baktığımdaysa kentin kenarında büyüme, eğitim alma, iş piyasalarına katılma, ondan sonra mahallede kendilerini misafir olarak konumlandırma. Çünkü oradan gideceği düşüncesi hep var. Yani yıllardır orada yaşasa, evlenip orada kalmış olsa bile. Bu ev içindeki mevcudiyetlerinin toplumsal cinsiyet kaynaklı farklılaşması, mekan talepleri gibi meseleler su yüzüne çıktı. Bahsettiğim gibi o sahadan yüzeye çıkan meseleler, konular bunlar oldu, temalar. Bu biraz bana Latife Tekin'in Berci Krist'in çöp masallarında anlattığı Çiçektepe mahallesini getiriyor tabii akla. Orayla paralellikler taşıyan ama tabii ki dönem itibariyle yani o neoliberal dönemin bugünkü tezahürleri itibariyle de elbette ciddi farklılaşmalar ve diğer gecekondu araştırmalarından da taşıyan bir çalışma çıkmış oldu bize, karşımıza. Burada tespit ettiğim meselelerden biriydi kadınların hareketsizliği. Şimdi buradan videolara gelmeye çalışacağım. Böyle bir dönemde kadınlarla tekrar görüşmeye çalışıp neden kente tanıklık etmekten, kente katılmaktan bu kadar alıkonmuş ya da alıkoymuşlar kendilerini bunu anlamaya çalıştım. Mesela kadınların hemen tamamı 10 kadınla burada görüşme yaptık ve istedikleri yerlere farklı ulaşım tiplerini kullanarak taksi, otobüs gibi ya da özel araç ziyaret ettik. Nereleri ziyaret ettik? Kemeraltı, İnciraltı, Teleferik, sonra asansör bölgesi gibi Alsancak, Kordon, Karşıyaka buraları birlikte ziyaret ettik. Şimdi kadınların genel olarak söyledikleri temel mesele ekonomik gerekçelerdi. Fakat benim daha çok gözlemim ve yaptığımız görüşmelerden açığa çıkan şey yapmadıkça yani gitmedikçe talep etmekten de imtina etmek ve kendi özneliklerini ve taleplerini kendi yaşamlarında merkeze almadan yaşamak aslında. Büyük ihtimalle de başka türlüsünü bilmeden yaşamış olmak ve şimdi de kente çıkmaya korkmak. Benim temel olarak yaptığım buydu tespit ettiğim diyelim. Şimdi son dönemde birçoğu gündelikçi olarak çalışıyor, bir kısmı torunlarına bakıyor vesaire derken aslında 10-20 yıl önceye göre bile mahallede de karşılaşmıyorlar. Böyle de bir durum ortaya çıkıyor. Ve birlikte dışarı çıktığımızda o da onlar için komşusunu görmüş olmanın kendisi bile değerliydi bu vesileyle. Peki kadınlar niye çıkmıyor ya da çıkınca nasıl çıkıyor? Yani dışarı çıkmayı nasıl bedenselleştiriyor? Tekrar bu az önce konuştuğumuz meseleye gelirsek. Mesela bir görüşmecimiz vardı, katılımcımız. O gün bizimle geleceği için sabah erkenden kalkan, bütün günü planlayan, evdeki bütün günü, bütün yemeği pişiren, her şeyi ayarlayan, evi temizleyen vesaire. Çıkmadan önce de oğluyla ve eşine bak her şey burada, buradan ısıtır alır yersiniz demişti. Sonra dışarı çıktık. Başlarda daha sakin, güzel ilerliyordu. Bizim gözlemlerimiz de o yöndeydi. Sonra gün artık yavaş yavaş akşama dönerken bir an evvel eve gitmeyi istediğini, onun o bedeninde görüyorsun. Mesela asansöre gittiğimizde düğmeye hızlı basışı, bir an evvel gitmek, bayağı koştururcasına otobüs durağına doğru ilerlemek. Gibi hareketlerini gözlemleyebiliyorsun Bu şunu getiriyor bana. Yani kentte olmak, bütünüyle kentte olmak anlamına da gelmiyor. Aslında evi zihninde ve bedeninde taşımaya devam ediyor ve o sorumluluklar da onun hala üzerinde. Sonra mesela başka bir şeyden bahsedebilirim bir de. Bu kendi isteğini ve kendi talebini öncelememe meselesi, gidilecek yere karar vermedi, oturulacak mekanı seçmedi, sipariş edilecek içeceği ya da yiyeceği seçmedi. Biraz böyle günün sonunda hani senin işin görülsün noktasına kadar aslında araştırmanın tamamen hani amaçlarının dışında. Çünkü bu araştırmanın temel dertlerinden birisi de bir şekilde buna vesile olmak. Yani çok naif bir şey gibi görünebilir ama evet bu da bir vesile olabilir yani. Neden olmasın? Çünkü kadınlar 8 Mart'ta belediyenin düzenlediği geziyi bile 15 yıl sonra hatırlayıp fotoğrafını çıkarıp gösteriyorsa demek ki her türlüsünün bir manası var onların hayatında. Ama hani bunlarda tabii ki deneyim eksikliği bunda önemli bir etken ama istekli de olmamak, onu da görebiliyoruz. Ve mesela mekanın kamusal niteliği arttıkça daha fazla içine kapanmak. Bunu bedensel olarak tam anlamıyla gözlemleyebiliyorsunuz. Hani daha çok yere bakmak, daha içine kapanmak, bedenini kullanırken daha çekimser kalmak, daha arkadaşına yaklaşmak gibi. O kentin hani anonimleştirici, sürprizlerle karşılaşmaya açık, çeşitliliği kucaklayan yanı daha fazla yabancılaştırıcı etken haline gelebiliyor. Yani günün sonunda hani gözlemlediğim meseleleri böyle özetlemek mümkün. Fakat tabii ki olumlu birçok şey var. Mesela bunlardan birisi örneğin teleferikte çamlar altında gezinirken kendi köyünü, çocukluğunu, o çamlardan topladıkları balığı vesaire reçineyi, hani bunu anımsayan, oh çocukluğum aklıma geldi vesaire diyen, işte o narlı dereden görünen, yukarıdan görünen o görüntü, işte ya bak İstanbul'a gitmiştik, Boğaz'ı anımsatıyor. Yani bu çağrışımlar çok önemli, çok değerli. Ya da kentteki o karşılaşma ve farklılıklardan ilham alan, ve aa bak ben böyle bir iş yapabilirmişim aslında bunu fark ettim bu şeyde diyen hani bu gezintide ya da kadınlar da var. O sebeple her türlü hani bu kente katılımın ilham verici, başka türlü düşünmelere sevk edici ya da işte örneğin Kızlar Ağası Hanı'nda ki kadın popülasyonunun yoğunluğunu görüp kahve içen, sohbet eden, şen falan. A ne kadar çok kadın dışarı çıkıyormuş. Ben mahalledekileri çıkaramıyorum falan diyen kadınlar evet çok umut veriyor gerçekten. Hani bunları da gözlemledik ya da mahalle baskısıyla ilgili falan. Aa evet konuşurlar dışarı çıkan ama ben hiç önemsemem. Canım ne zaman isterse çıkarım diyen kadınlar da var. Bunlar gerçekten tabii çok değerli karşılaşmalardı. Ve bunları videolaştırmayı da o anlamda ben gerçekten önemli buluyorum. İki açıdan mesela özellikle çok değerli buluyorum. Birincisi onlar açısından yani araştırmanın özneleri açısından. Çünkü kelimenin tam anlamıyla kendi seslerinden onların deneyimini dinlemek mümkün hale geliyor. Ve hani ana akım medyada kendine yer bulamayan kent yoksulu kadınların ya da işte stereotipleştirilerek temsil edilen kadınların yaşam biçimlerine dair bir kesit sunması bence önemli ve kendileri için de ana olarak saklayabilecekleri bir şey, bir içerik. Sonra altına yazılan yorumlara bile baktığımızda işte çok yakınlarının bile kadınların yaşam biçimlerinden, yaşadıklarından, hayat öykülerinden habersiz olduğuna dair yorumlar gördüm ve bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Kadınları güçlendirici olduğunu düşünüyorum. Küçük de olsa bir etkisi olduğunu. Öte yandan da bir diğer meselede vesilesiyle içerik ürettiğimiz insanlara hani öznelere, katılımcılara hani da yani bir katkısı olan bir ürün ortaya koymayı önemli buluyorum. Bilmiyorum sorunu cevapladın mı? Çok konuştum ama nereye Yok vardım? yok, çok güzel yere vardın. Yani aslında tabii konuşmamızın başından beri söylediğin şey homojen bir grup değil kesinlikle zaten. Yani onu bütün o farklılıklarla, bütün o hani hafızanın değişik ve hareketli pratikleriyle zaten hani ortaya koyan deneyimler, pratikleri söylüyorsun. Bu anlamda da aslında senin tam söylediğin yürümeyle birlikte, o hareketli metodolojiler, hareketli hafıza ile birlikte ve yürümenin de kendisinin şeyi vardır ya, Solnit, Rebecca Solnit de onu çok söyler. Yani yürürken aklımız, bedenimiz, o duyumlarımız hepsi bir bütün oluyor. Yani o ikili karşıtlıkları tamamen reddeden yatay bir düzende gerçekleşiyor her şey. Bunu da aslında sen çok güzel anlattın, artık üstüne söyleyecek hiçbir şey aslında yok. Ya ben çok isterim devam etmek ama galiba vaktimiz doldu maalesef Leyla. Çok güzel. Yani Limontepe'ye varan, o sürece varan, o önceki çalışmaların, sahayı nasıl gördün, otoetnografiyi nasıl gördün ve aslında hani nasıl dönüştürücü niteliği olan bir şey olduğunu, hem araştırmacıyı, hem sahayı, hem çok çeşitli ve böyle yekpare diyebileceğimiz bir şekilde olmayan, ilerlemeyen özneyi, hafızayı nasıl aslında farklı yerlere taşıdığını söyledin. Senin söylemek istediğin çok kısa vaktimiz var, 2 dakika, ama hani eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Eklemek istediğim şey söyleyebilirim belki sadece. Farklı mecralar için içerik üretmenin önemli olduğunu söyleyebilirim. Sadece akademiyle sınırlı kalmamanın, ama akademi içinde de farklı yazma biçimlerini denemenin ve akademik yazının imkanlarını genişletmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Böylece herkes için, her eğitim ve sınıftan insan için, her eğitim seviyesinden ve sınıftan insan için anlaşılır metinler ortaya koymanın ve anlaşılır içerikler üretmenin ve akademik bilgi üretmenin de değerli olduğunu düşünüyorum. O sebeple özgün yazma biçimlerini denemek için illa akademi dışı metinler üretmek gerekmediğini, ama bunların da önemsiz olmadığını asla, ki ben de hep farklı mecralar içinde içerik üretmeye çalışırım olabildiğince, böyle yazının gücünü hatırlatmak isterim. Belki böyle sonlandırabilirim söyleyeceklerimi. Çok çok çok önemli bir şey söyledim. Bu ayrı, aslında keşke konuşsak uzun. Çünkü sadece akademik değil, akademik alanda değil, aslında hani bütün işte o eşitlik ve kapsayıcılık dediğimiz farklı alanlara dokunan, farklılıklara saygıyı da içeren türün genişletilmesi aslında. Belki akademinin de yazımızın da hani çok ihtiyacı olduğu alanlar, şeyler diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Gerçekten ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Yani umarım başka çalışmaların sebebiyle, vasıtasıyla da seni tekrar ağırlamak isteriz. Belki hani bu elektrikli ev aletleri benim kafamda yer etti. Belki onunla hakkında da konuşmak ve ondan sonraki projelerin hakkında da, tekrar çalıştığın konular hakkında da konuşmak için Metropolitika her zaman kapısı açık diyeyim. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ ol. Çok sağ ol. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bu hafta bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.